куды падзецца ад сябе, ад хібінаў народнае асветы і ад таго, што трэба б глыбей усведамляць старыя запаветы. Іх сёння ледзьве бачна між падзей, акрэсленых бязмежным небакраем. Яны жывуць, каб з нас рабіць людзей, а мы сябе безглузда абкрадаем. І коладзён, што мае сіл трымаць, нам трэба учорашняга веку, пакуль што людзі вечара няма, спрабуйце асэнсоўваць небяспеку. Хай тыя, у каго 500 вачэй, свой позірк не хаваюць за дубіну. Ёсць карак там, але няма плячэй, і крэсла называецца айчына. Вам трэба жыць, ускіньце галаву, хай восеньскае сонца гэта бачыць, і хмары, што вакол яго плывуць, па паказному сёння не заплачуць. Вам трэба толькі верыць, што яны зацверджаныя розным новым векам, сябе яўляюць скончанасць вайны і іншых непатрэбна запавета.